www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله مولانا العلي العظيم محترم سامعين آج ہمارے لیے بہت ہی غم اور افسوس کا دن ہے کہ ہمارے انتہائی مخلص اور وفادار دوست اور رفیق حضرت مولانا معز الدین صاحب رحمت اللہ علیہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا سے ہماری رفاقت کا زمانہ تقریباً 35-36 سال تک محیط ہے. دار العلوم دیوبند میں وہ ہم سے ایک سال آگے رہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ طالب علمی کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی ہم لوگ آپس میں مل جل کر کے جو بھی اللہ نے توفیق دی دینی اور علمی خدمات میں آپس میں تعاون کے ساتھ لگے رہے. دارالعلوم دیوبند میں مدنی دار المطالعہ ایک عظیم انجمن ہے اور اہم لائبریری ہے جس سے وابستہ ہو کر طلبہ اپنی تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں. تو حسن اتفاق یہ ہوا کہ مولانا معز الدین صاحب کو مدنی دار المطالعہ کا ناظم بنایا گیا اور انہوں نے بلا شبہ یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ مدنی دار المطالعہ کو واقعتاً دار المطالعہ بنانے میں اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیں. تمام کتابوں کا رجسٹر تیار کرنا, ہر ہر کتاب پر چٹ لگا کر کے نمبر لگانا اور فنوار ان کو الگ الگ رکھنا, اور پھر یہ کہ پورے سال عصر سے لے کے مغرب تک پابندی سے دار المطالعہ کو کھولنا, اور اس کا جو ہفتہ واری پروگرام بزم شیخ الاسلام ہوا کرتا تھا اس کی ساری تیاری کرنا, جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد اس کے مختلف حلقے لگا کرتے تھے. تو ان تمام امور میں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. مدنی دار المطالعہ کی طرف سے ایک رسالہ دیواری پرچہ نکلتا تھا آزاد کے نام سے، اس سے مضمون نگاری کی مشق کرنے کی توفیق ملی. وہ زمانہ تھا جب ایران میں خمینی کی تحریک چل رہی تھی اور اس کے طرف سے بہت سی گمراہی کی باتیں عام کی جا رہی تھیں. تو ہمیں یاد ہے کہ اس دور میں ہم نے مل کر باقاعدہ آزاد کا فتنہ خمینیت نمبر نکالا، جو یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ ہم لوگوں کی مطبوعہ پہلی کاوش تھی. اسی طرح حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی تقریر شائع کی صدائے رفعت کے نام سے، جو اس زمانے میں لیتھو پریس پر چھپی تھی اور اپنی سی ایک حقیر سی کاوش تھی جس کو بڑی قبولیت ملی. اور ایک بڑا اہم کام اس دور میں یہ ہوا کہ 1986 میں عالمی تحفظ ختم نبوت کانفرنس دار العلوم دیوبند میں منعقد ہوئی، تو مولانا معز الدین صاحب نے پرانی کتابوں سے جو ہم لوگوں کی نظر میں بھی نہیں تھی، قادیانیوں کی تکفیر کے فتاوی حاصل کیے، دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کو کھنگال ڈالا بالکل. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا چارٹ مرتب کیا جو اس کانفرنس میں جاری کیا گیا. اس کی تیاری میں، ترتیب میں مولانا معز الدین صاحب کا بڑا حصہ رہا. مولانا ہم سے ایک سال پہلے 1406 میں، یعنی 1986 میں فارغ ہوئے. اس کے بعد ایک سال وہ معین مدرس رہے دارالعلوم دیوبند میں، اور جب امارت شریعہ قائم ہوئی، امارت شریعہ ہند، اور امیر الہند حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب محدث اعظمی رحمت اللہ علیہ اس کے پہلے امیر بنائے گئے، اور حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ نائب امیر منتخب ہوئے، تو دہلی کے اندر امارت شریعہ کے دفتر کو منظم انداز میں چلانے کے لیے اکابر کی نگاہ حضرت مولانا معز الدین صاحب پر پڑی. لیکن چونکہ آپ علمی آدمی تھے، اس لیے آپ نے یہ خواہش کی کہ میں جمعیت کے دفتر میں اسی صورت میں رہوں گا جبکہ میرے لیے تدریسی خدمت کا بھی موقع فراہم کیا جائے. چنانچہ یہاں پر مدرسہ حسین بخش میں سالوں تک آپ نے صبح کے وقت میں 2 گھنٹے، جن میں جلالین شریف یا کوئی فقہ کی کتاب پابندی کے ساتھ آپ پڑھاتے رہے. امارت شریعہ کے کام کو مرتب کرنے میں، اور خاص طور پر رویت ہلال ہر 29 تاریخ کو، چاند کی 29 تاریخ کو رویت ہلال کا باقاعدہ اجلاس کرنا، اور پورے ملک کی رویت ہلال کمیٹیوں سے رابطہ کرنا، اور پھر انتہائی دیانتداری کے ساتھ 12 مہینے چاند کا اعلان کرنا، یہ مولانا معز الدین صاحب نے استقلال اور استقامت کے ساتھ، یوں سمجھا جائے کہ تقریباً 33 سال یہ خدمت انجام دی ہے اور کسی مہینے بھی ناغا نہیں ہوا. عام طور پر جو مشہور رویت ہلال کمیٹیاں ہیں وہ عید بقرعید یا محرم وغیرہ کا صرف اعلان کرتی ہیں، لیکن امارت شریعہ کی جو رویت ہلال کمیٹی ہے بلا ناغا ہر مہینے 29 تاریخ کو اس کا اجلاس ہوتا ہے، اور پھر اگلے دن اس کے بارے میں اعلانات جاری ہوتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورے ملک کا اعتماد امارت شریعہ کی رویت ہلال کمیٹی پر رہا. اسی طرح امارت شریعہ کے تحت میں بہت سے بڑے بڑے اجلاس ہوئے اور بہت سی جگہ تربیتی کیمپ لگائے گئے، قاضیوں کی تربیت کے لیے مقدمات کیسے سنے جائیں، کیسے کارروائی چلائی جائے، اس کے بارے میں باقاعدہ نظام العمل اس کا اجرا کرایا گیا۔ مولانا معز الدین صاحب کو یہ ساری باتیں زبانی ازبر تھیں اور حافظے میں محفوظ تھیں۔ پھر ایک مزید اللہ تعالی نے خدمت یہ لی کہ ادارت المباحث الفقہیہ جمیۃ علماء ہند، جو پہلے حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں قائم تھا اور چلا کرتا تھا، اور حضرت کی وفات کے بعد وہ سلسلہ موقوف رہا کئی سالوں تک، لیکن جب اس کی نشست ثانیہ ہوئی تو اس ادارے کے ناظم حضرت مولانا معز الدین صاحب منتخب ہوئے، اور انہوں نے بلا شبہ اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ ہم لوگ اپنے احباب سے یہ بات کہا کرتے تھے کہ مولانا معز الدین صاحب اکیلے ایک پورے ادارے کا کام کرتے ہیں، سوالات کی تیاری اور مقالہ نگار تک ان کو پہنچانا، پھر مقالے وصول کرنا، اور اب تو آخر میں ان کا جو موبائل تھا وہ ساری چیزوں کا مجموعہ بن گیا تھا، پوری کارروائی اور تمام مقالات ان کے موبائل کے اندر محفوظ رہتے تھے، اور پھر اس کی وہ فہرست بناتے تھے اور ساری چیزیں ان کے ذہن میں رہتی تھی، اور جس موضوع پر اجتماع ہوتا تھا اس کے ما لہو ما علیہ پر گہری نظر رہتی تھی، تجاویز میں کیا ہونا چاہیے، کیا نکات ہونے چاہیے، کن باتوں پر بحث ہونے کی ضرورت ہے، کتنی باتیں منقع ہو چکی ہیں۔ عام مقالہ نگاروں کی جہاں تک نظر نہیں جاتی تھی، مولانا معز الدین صاحب وہاں پہلے ہی اس پر اپنی رائے بنا لیتے تھے اور سب دلائل پر ان کی نظر رہتی تھی۔ چنانچہ جو تجویز کمیٹی ہوتی تھی اس میں اپنی بات بھرپور انداز میں پیش فرماتے تھے، اور لوگ ان کے دلائل کو دیکھ کر کے ان کی بات کو مانتے تھے، اور جو وہ مشورے دیتے تھے انہیں قبول کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بے مثال صلاحیتیں اس ایک فرد میں جمع فرما دی تھی۔ جمعیت علماء کی تاریخ کے بارے میں ہمارے طبقے میں کوئی شخص ان کے برابر معلومات رکھنے والا نہیں تھا۔ جمعیت کی 100 سالہ تاریخ کے سلسلے میں 7 سالہ پروگرام منعقد کرنے کی بات آئی تو مولانا ہی نے یہ بات مشورہ دی کہ بجائے اس کے کہ صرف پروگرام کیے جائیں، ضرورت ہے کہ اس موقع پر تحریری مواد اکٹھا کیا جائے جو بعد میں آنے والوں کے لیے کارآمد ہو سکے۔ چنانچہ آپ نے ہی اس بات کی تحریک کی کہ جو اکابر ہیں ان کے بارے میں سیمینار منعقد کیے جائیں، اور پھر صرف مشورہ ہی نہیں دیا بلکہ عملی طور پر جو حضرات سیمیناروں کے کنوینر مقرر ہوئے ان کی پوری رہنمائی کی، اور کئی سیمینار کامیابی کے ساتھ منعقد ہوئے، اور پھر ان کے مقالجات مرتب ہو کر کے شائع ہوئے۔ اس میں بہت بڑا حصہ، بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ آدھے سے زائد بلکہ 2/3 حصہ اللہ تبارک و تعالی نے مولانا معز الدین کے ذریعے سے اس کو مکمل کرایا ہے۔ حافظہ ایسا غضب کا تھا کہ کسی بھی کتاب کو اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کے دماغ میں وہ فیڈ ہو جاتی تھی۔ کوئی اہم بات ہوتی کہ فلاں کتاب کے اندر فلاں باب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، سنین وفات اکابر کے زبان زد تھے، اور اسی طرح جمعیت الماہین کی تاریخ اور اس کے دستور کے بارے میں اور مجالس عاملہ کی جو تجاویز چھپ چکی ہیں یا چھپی نہیں ہیں، رجسٹروں کے اندر ہے، ان کے بارے میں سب سے زیادہ کسی کو اگر تحقیق کرنی ہوتی تھی تو مولانا معز الدین صاحب کی طرف رجوع کرتا تھا. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پرانے الجمعیت کے فائل جو لائبریریوں کے اندر محفوظ ہیں، انہوں نے ان پر بھی نظر ڈال رکھی تھی، ہفتہ وار الجمعیت بھی اور روزانہ الجمعیت بھی، اور اس کے نشانات لگا رکھے تھے، اپنی بعض نوٹ بکس کے اندر ان کے حوالہ جات نوٹ کر رکھے تھے. کوئی بھی بات اگر معلوم کرنی ہوتی تو ان سے رجوع کیا جاتا تھا. ہم جب مدرسہ شاہی چلے گئے اور حضرت مولانا سید رشید الدین حمیدی رحمت اللہ علیہ نے مکلف کیا کہ ندائے شاہی کا تاریخ شاہی نمبر نکالا جائے، تو ہمیں تو اس طرح کی چیزوں کا کوئی خاص تجربہ بھی نہیں تھا. شروع شروع کا معاملہ سن 1992 کی بات ہے، لیکن اس میں ہمارے سب سے بڑے معاون جو بنے وہ مولانا معز الدین صاحب تھے. حوالہ جات مواد اکٹھا کرانے میں، شخصیات کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں انہوں نے جو اپنے سے ہو سکا اس میں کوئی دریغ نہیں کیا. پھر اس زمانے میں کمپیوٹر کا زیادہ تر رواج نہیں تھا، یہ ان پیج شاہکار کے نام سے شروع شروع میں کمپیوٹر آیا تھا، اور وہ نمبر ہمیں شائع کرنا تھا، اس کا وقت بہت محدود تھا، غالباً ایک مہینہ یا 15 دن رہ گئے تھے، اور 700-750 صفحے کا وہ تیار کرنا، مواد مہیا تھا لیکن کتابت نہیں تھی. تو ہم لوگ یہاں پر آتے تھے، دہلی میں آئے، اور یہ ہیرالڈ ہاؤس جو جمعیت کے پیچھے بلڈنگ ہے، یہاں ایک اخبار کا دفتر تھا، اس میں مولوی عبدالاحد بھاگلپوری جو اس وقت راشٹریہ سہارا میں ہیں، یہ شروع شروع میں کمپیوٹر سیکھ کر آئے تھے، اور دلی میں چند ہی جگہوں میں اردو کی کمپیوٹر کا انتظام تھا. تو ہم لوگ راتوں رات یہاں بیٹھتے اور اس کی تصحیح کراتے اور لکھواتے، اور مولانا بھی مسلسل اس میں لگے رہتے تھے. اسی طرح ہم نے جب پہلی مرتبہ حج زیارت نمبر شائع کیا، اس میں بھی پرانے مضامین اکٹھا کرنے میں، مسائل کی تحقیق میں، اور پھر کتابت میں، اور پھر اس کی ڈیزائننگ میں اتنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا کہ آج ہم اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب صفات عطا فرمائی، اور پھر خلوص اور محبت اور والہانہ تعلق ہمارے پورے خاندان سے، ہمارے بچے ان کو بڑے ابی کے نام سے یاد کرتے تھے، اور حضرت والدہ صاحبہ ادام اللہ ظلہ اور حضرت والد صاحب دامت برکاتہم، عید کے موقع پر جب ہم لوگوں کے لیے کپڑے بناتے ہیں تو سالوں سے یہ معمول ہے کہ مولانا معز الدین صاحب ان کی اہلیہ اور بچوں کے لیے بھی اسی طرح انتظام کیا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے کیا جاتا ہے. تو ہمارے لیے تو وہ گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے تھے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو، اس خلوص کو ان کے لیے زاد آخرت بنائے، اور ان کے درجات بے حد بلند فرمائے. ان کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، بس دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات بے حد بلند فرمائے، ان کے حسنات کو بے حد قبول فرمائے، ان کے بچوں کے لیے غیب سے کفالت فرمائے، ان کے ضعیف العمر والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے اس طرح جانے کو ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنائے. ان کی اہلیہ کے لیے بھی صبر کے فیصلے فرمائے. ایسے افراد وہ جماعت کے لیے بنیاد کے پتھر کی حیثیت رکھتے ہیں. جمعیت علماء کے دستور کے سلسلے میں ان کی رائے حرف آخر سمجھی جاتی تھی. ایسا معلوم ہوتا تھا ایک ایک حرف ان کی نظر میں, اور تنظیمی اعتبار سے, فکری اعتبار سے ایسا ہم آہنگ اور ہم فکر آدمی ملنا جماعت کے لیے ناممکن نہیں تو مشکل تو بہرحال ہے. اسی طرح ان کی ایک خاص خوبی یہ بھی رہی کہ دیانت و امانت کامل درجے کی تھی. حساب کتاب میں ایک ایک پیسے کا ہر وقت ان کے پاس ریکارڈ رہتا تھا. نہ وہ اپنے اوپر کسی کا رہنے دیتے تھے, نہ دوسرے کا کوئی حق کسی بھی درجے کا ہو, پہلی فرصت میں اس کو ادا کرنے کی فکر کرتے تھے. بارہا ایسے مواقع آئے جس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ شخص حساب و کتاب کے اعتبار سے طبقہ علماء میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے. امارت شریعہ کے اندر ان کا ایک وظیفہ مقرر تھا, لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ اس میں زکوٰۃ کی رقم بھی شامل ہوتی ہے, تو انہوں نے سالوں تک اپنا وظیفہ اور اعزازیہ قبول نہیں کیا کہ میں زکوٰۃ کی رقم کو تملیغ کے بعد بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غیب سے کمرے میں بیٹھے بیٹھے تجارت کے اسباب فراہم کر دیے تھے. لوگ ان سے کتابیں چھپواتے تھے اور وہ فون کے ذریعے سے کاغذ بیچنے والوں سے اور پریس والوں سے اور مکتبے والوں سے, کتب خانے والوں سے رابطہ رکھتے تھے. جو بھی معاملہ طے کرتے تھے اس میں 1% بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا. اللہ نے اسی کے اندر ان کے لیے بے مثال برکتوں کے راستے کھول رکھے تھے, اور بے نیاز آدمی تھے. بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو, محض اس کی بڑائی دیکھ کر کے کبھی مرعوب نہیں ہوتے تھے. خاص طور پر اصحاب سرمایہ لوگوں سے کوئی انسیت کسی درجے میں نہیں تھی. ہر ایک کے ساتھ اس کی حیثیت کے اعتبار سے معاملہ کرتے تھے, اور خودداری اور وزیداری کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. کتابیں جمع کرنے کا تو ایسا شوق تھا کہ آپ ان کے کمرے میں جائیں تو ہر طرف کتابیں کتابیں نظر آتی تھیں. پہلے کچھ الماریاں بنوائیں وہ ناکافی ہو گئیں, پھر اور الماریاں بنائیں وہ بھی ناکافی ہو گئیں, گٹ کے گٹ لگ گئے کتاب کے, کتابوں کے بیچ میں گویا کہ وہ لیٹتے بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ ہمیں یاد ہے کہ ان کے کمرے میں کچھ دیر کے لیے حضرت الاستاذ حضرت مولانا ریاست علی صاحب نور اللہ مرقدہ استاد حدیث دار العلوم دیوبند تشریف لائے, کچھ دیر آرام کیا. جب نکلنے لگے تو ہم بھی وہاں حاضر تھے. نکلتے نکلتے فرمانے لگے کہ معز الدین تو کتابوں کا قارون ہو رہا ہے. یعنی جیسے کہ قارون نے مال و دولت جمع کیا, اس شخص نے کتابیں جمع کی. کوئی بھی کتاب نئی سے نہیں آ جائے, بس فوری طور پر ان پر یہ فکر سوار ہو جاتی تھی کہ یہ کیسے خریدی جائے, کیسے لائی جائے. یہاں کتابوں کی نمائش لگتی تھی, اس میں جاتے تھے, جو کتاب پسند آئے فوری طور پر اسے خرید لے. ایسی ایسی کتابیں جو ہم لوگوں کے مطالعے میں کبھی نہیں گزری ان کے ہاں موجود تھی. پھر کتنی کتابیں گھر بھیج دیں جب یہاں جگہ نہیں رہی. اسی طرح حضرات اکابر سے ان کا بڑا خصوصی ربط رہا, خاص طور پر فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ. اور ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے اساتذہ کرام دار العلوم دیوبند کے ان سے تعلق رکھتے تھے, ان پر اعتماد کرتے تھے. حضرت مولانا ریاست علی صاحب سے تو گھریلو گویا کے تعلقات تھے. حضرت اپنی چیزیں ضرورت کی بلا تکلف معانہ سے کہہ دیتے اور ان کا حساب معانہ سے چلتا رہتا تھا. اسی طرح حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب بالنپوری نور اللہ مرقدہ اور دیگر حضرات سب ان کا لحاظ کرتے تھے. اللہ تعالی ان کے درجات بے حد بلند فرمائے. ہمارے خاندان سے مدنی خاندان سے مدنی خاندان کے ہر ہر فرد سے ان کا انتہائی گہرا تعلق تھا. خاص طور پر حضرت مولانا سید اسجد صاحب مدنی دامت برکاتہم کے تو وہ درسی ساتھی بھی تھے, اس لیے بڑی بے تکلفی طالب علمی کے زمانے سے رہی اور آخر تک اس کو نبھایا. اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی سیئات کو معاف فرمائے, ان کے لیے خیر راحت عافیت کے فیصلے فرمائے. تمام ہی سامعین سے ہماری گزارش ہے کہ ان کے لیے دعائے خیر فرمائیں, ایصال ثواب کا زیادہ سے زیادہ اہتمام فرمائیں. اپنے وقت پر تو سبھی کو جانا ہے, بلا شبہ وہی آدمی کامیاب ہے کہ جو اس طرح سے دنیا سے جائے کہ لوگ اسے اچھی طرح یاد کریں اچھے انداز میں. ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ المرء حدیث بعده فکن حدیثا حسنا, کہ آدمی اپنے بعد ایک کہانی بن جاتا ہے تو تم ایک اچھی کہانی بن کے دنیا سے جاؤ. اللہ تعالی نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ دینی اور ملی اور قومی اور علمی خدمات اللہ تعالی نے ان سے لی اور اپنے حصے کی زندگی گزار کر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. اللہ تعالی ان کو وہاں کی راحتیں عطا فرمائیں اور ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے جو اکابر باحیات ہیں اللہ تعالی ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیں, اور جو گزر چکے ہیں ان کے لیے رفع درجات کے فیصلے فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 46 مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شراب یا افیم گانجہ وغیرہ استعمال کرے جس کی وجہ سے اس کو نشہ آ جائے تو کیا نشہ ختم ہونے کے بعد اس پر غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے شراب یا کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ بہت بڑی انتہائی موجب عذاب عادت ہے. احادیث شریفہ میں اس کے بارے میں سخت وعیدیں وارد ہیں, لیکن اگر کوئی شخص نشے میں ہو جائے اور پھر نشہ اتر جائے تو اس کی وجہ سے اس پر شرعاً غسل واجب نہیں ہوتا ہے. موجبات غسل میں یہ چیز شامل نہیں ہے. البتہ ان چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہے. خدا نہ کرے کوئی بھی اگر اس میں مبتلا ہے تو اسے سچی توبہ کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسی لغویات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ داڑھی منڈے شخص کی اذان اور اقامت کا کیا حکم ہے؟ تو بہتر اور اولا یہی ہے کہ اذان اور اقامت ایسا شخص کہے جو پوری طرح شریعت کا پابند ہو، متشرع ہو، متقی پرہیزگار ہو. اور اگر کوئی آدمی شریعت کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور وہ اذان دے یا اقامت پڑھے تو فی نفسی ہی اذان اور اقامت درست تو ہو جائے گی، لیکن اس کا پڑھنا مکروہ ہے. دیگر حضرات جو موجود ہیں شریعت کے پابند، بہتر یہی ہے کہ وہی اذان اور اقامت کی ذمہ داری ادا کریں. ایک سوال یہ ہے کہ جمعے میں خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے، اگر وہ اذان چھوٹ جائے اور بغیر اذان کے خطبہ دے کر نماز پڑھ لی جائے تو جمعہ ادا ہوگا یا نہیں؟ یہ جو خطبے سے پہلے اذان ہے یہ بھی سنت مؤکدہ کے درجے کی ہے، بالقصد اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. تاہم اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئی اور خطبہ اور نماز ادا کر لیے گئے تو نماز درست ہو جائے گی، ترک سنت کا گناہ ہوگا. ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کیا کسی مسجد کا نام مسجد نبوی رکھا جا سکتا ہے؟ یعنی مثلا ہندوستان میں کوئی مسجد تعمیر کی جائے اور اس کا نام مسجد نبوی رکھا جائے، یا دنیا کے کسی اور ملک میں تعمیر کی جائے اور یہ نام رکھا جائے، تو شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ مسجد نبوی اس مسجد کو کہا جاتا ہے جس کی تعمیر میں بذات خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ حصہ لیا تھا. اور یہ مسجد مدینہ منورہ میں ہے، اور دنیا میں یہی وہ واحد مسجد ہے جو مسجد نبوی کے نام سے موسوم ہے، لہذا کسی اور مسجد کا یہ نام رکھنا صحیح نہیں ہے. جیسے مسجد حرام، بیت اللہ شریف، مکہ معظمہ، یہ نام کسی اور مسجد کا نہیں رکھا جائے گا، اسی طرح مسجد نبوی بھی کسی اور جگہ کا نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی امام کے پیچھے ایک رکعت چھٹ گئی ظہر کی نماز میں، اور اس نے امام کے ساتھ جب قعدہ اولی پڑھا، التحیات پڑھی، تو اس کے بعد اس نے درود شریف بھی پڑھ لیا، تو کیا اس مسبوق شخص پر اخیر میں سجدہ سہو واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ قعدہ اولی میں امام کے تابع تھا اور اس کا مقتدی تھا، اور ضابطہ یہ ہے کہ مقتدی سے اگر کوئی غلطی یا سہو ہو جائے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے تو اس پر الگ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں جو ہمارے وطن سے 150 کلومیٹر دور ہے، لیکن میں وہاں قصر نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ میری جائے ملازمت ہے، وہاں میرا مستقل رہنے کا ارادہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ درمیان سفر میں جو نماز پڑھوں گا وہ پوری پڑھوں گا یا قصر کروں گا؟ چونکہ آپ کی مسافت وطن سے لے کے اس جگہ تک 150 کلومیٹر ہے، اس لیے درمیان میں جب آپ نماز پڑھیں تو 4 رکعت والی نماز قصر ادا کریں گے کیونکہ آپ مسافر ہیں۔ ایک صاحبہ پوچھتی ہیں کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھا جاتا ہے یا مہینے میں اور کسی دن بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے؟ جی ہاں، یہ ایام 20 کہلاتے ہیں، 13، 14، 15، جس میں چاند روشن ہوتا ہے، ان میں بھی روزہ رکھنا ہے بہتر ہے، مستحب ہے، اور اس کے علاوہ ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں تو اس کی بھی بعض روایتوں میں اس کی تائید اور اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ٹرسٹ کی جانب سے اسپتال وغیرہ میں جو امداد ملتی ہے، کیا مالدار کے لیے اس کا لینا جائز ہے؟ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس ٹرسٹ میں زکوٰۃ کی رقم لگ رہی ہے یا نفلی عطیات کی۔ اگر زکوٰۃ کی رقم غالب ہے تو مالدار کے لیے اس سے استفادہ درست نہیں، اور اگر ویسے عطیات ہیں تو اس میں مالدار بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ موجودہ سال 2020 میں مہر فاطمی کی مقدار کتنی ہے؟ تو مہر فاطمی کی مقدار 1 کلو 531 گرام چاندی ہوتی ہے، اس کی قیمت بازار سے معلوم کر لی جائے، آپ کے علاقے میں جو قیمت چل رہی ہو اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ دو بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، دونوں میں سے ایک کی بیوی چھڑانے آ گئی، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا تم فارغ ہو، فارغ ہو، فارغ ہو، تو کتنی طلاق واقع ہوں گی؟ تو یہ جو لفظ ہے تم فارغ ہو، یہ کنائی الفاظ ہے میں سے ہے۔ اگر اس نے طلاق کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہیں تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی، کیونکہ طلاق بائن کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر اس کے الفاظ کو کئی مرتبہ بھی دہرایا جائے تو ایک ہی طلاق پڑتی ہے، اور اگر اس نے تم فارغ ہو کے الفاظ طلاق کی نیت سے نہیں کہے اور نہیں مذاکرے طلاق پائے جا رہا تھا ویسے ہی کہہ دیے بلا نیت، تو ایسی صورت میں ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہندا اپنے شوہر کے ساتھ بمبئی میں رہتی تھی، شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزارنے کے لیے شہر اورنگ آباد میں اپنے بیٹوں کے پاس جانا چاہتی ہے، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ دیکھیے، عام حالات میں تو حکم یہی ہے کہ جہاں شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہیں عدت پوری کی جائے، لیکن اگر کوئی بہت بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی ہو، مثلا اس جگہ کا کرایہ دینا اس کے لیے مشکل ہو، یا تنہا رہتی ہو، جان و مال کا خطرہ ہو، یا اس طرح کی اور کوئی پریشانی ہو، تو وہ پھر دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی پریشانی نہیں ہے تو بمبئی ہی میں رہے، اور اگر پریشانی ہے تو پھر اورنگ آباد جا سکتی ہے، اور بہتر ہے کہ دن دن میں سفر کرے اگر جانا ضروری ہو۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جویریا نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو جویریا نام رکھنا درست ہے، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی برکت بھی حاصل ہوگی، اور اس کے معنی آتے ہیں چھوٹی لڑکی کے، اس لیے نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں. پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ منت مانگے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں گاؤں والوں سے پیسے اکٹھے کر کے مسجد میں دوں گا، تو کیا اس طرح منت ماننا صحیح ہے؟ تو یہ منت درست نہیں ہے. منت ایسی چیز کی صحیح ہوتی ہے، نظر جسے کہتے ہیں، جو فی نفسی ہی فرض یا واجب کے درجے کا عمل ہو. اور یہاں جو منت مانگی جا رہی ہے کہ میں چندہ کروں گا اور پھر مسجد میں داخل کروں گا، تو گویا کہ یہ غیر مملوکہ اور غیر واجبہ چیز کی منت مانی گئی، اس لیے لازم اس پر کچھ نہیں ہے، کر لے اپنے طور پر تو حرج نہیں. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مسجد کے سامنے ایک شخص کا گھیر ہے جس میں جانوروں کو پالا جاتا ہے، اور مسجد کے باہر مسجد کا استنجا خانہ بنا ہوا ہے. اب یہ آدمی اپنی بھینسوں کو مسجد کے باہری استنجا خانے کی ٹونٹی سے بالٹی وغیرہ میں پانی بھر کر بھینسوں کو پلاتا ہے، اور اگر کبھی کبھار ٹونٹی خراب ہو جاتی ہے تو مسجد کے اندرونی ٹونٹی سے جس سے وضو کیا جاتا ہے وہاں سے پانی بھر کر اپنی بھینسوں کو پلاتا ہے، تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد کا پانی نمازیوں کے لیے ہے، کسی کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے. لہذا اپنی بھینسوں کو مسجد کا پانی پلانا یا اپنے گھر میں مسجد کا پانی استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر استعمال کر لیا ہے تو اس پانی کی قیمت مسجد میں ادا کرنی ضروری ہے. حساب لگا کر کے، اندازہ لگا کر کے قیمت ادا کرے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ زید نے ایک مولانا سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے اس کا جواب دے دیا، زید نے اس پر عمل بھی کر لیا، لیکن کافی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ مولانا نے جو مسئلہ بتایا تھا وہ غلط تھا، تو کون گنہگار ہوگا، زید یا مولانا؟ جواب یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر مولانا نے غلط مسئلہ بتایا تو مولانا گنہگار ہوں گے، لیکن اگر صحیح سمجھتے ہوئے بھول سے یا کم علمی کی وجہ سے غلط مسئلہ بتایا تو مولانا پر لازم ہے کہ جب انہیں صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے تو وہ زید کو مطلع کریں. بہرحال زید اس صورت میں گنہگار نہیں ہے. پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال 3 جولائی جمعے کے روز صبح 6 بجے کے قریب ہوا، تو میری عدت کب پوری ہوگی؟ تو آپ کیلنڈر لے لیں اور جس دن انتقال ہوا ہے اس کے بعد سے 130 دن گن لیں. جب 130 دن پورے ہو جائیں گے تو عدت پوری ہو جائے گی. ایک صاحبہ پوچھتی ہیں کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے؟ اگر کوئی ضرورت ہو تو نام لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام نہ لیا کرے، ادب کا تقاضا یہی ہے. پوچھتے ہیں کہ ہم نے پانی فلٹر کرنے کی مشین لگا رکھی ہے، تو کیا اس فلٹر شدہ پانی کو فروخت کر کے تجارت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، فلٹر شدہ پانی کو برتن میں بھر کر فروخت کیا جائے، بوتلوں میں بھر کے فروخت کیا جائے، یا ویسے بھر کر کے دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. کیونکہ جب آپ اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اس پانی کو مشین کے ذریعے سے یا موٹر کے ذریعے سے، تو آپ اس کے مالک ہو گئے ہیں. اب چاہے آپ مفت میں استعمال کریں یا فروخت کر کے دیں دوسروں کو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ زید کے پاس ایک مکان ہے، راشد نے وہ مکان 2 لاکھ روپے میں ایک سال کے لیے زید سے اس شرط پر لیا کہ راشد ایک سال تک اپنے قبضے میں رکھ کر فائدہ اٹھائے گا اور زید راشد کے 2,00,000 روپے سے ایک سال تک فائدہ اٹھائے گا. سال گزرنے پر دونوں ایک دوسرے کو مکان واپس کر دیں گے. کیا یہ شکل درست ہے؟ اگر صرف قرضے کے بدلے میں مکان دیا ہے تو یہ صورت جائز نہیں ہے. گویا کہ آپ نے مکان گروی پر رکھا ہے اور گروی پر رکھنے کی شکل میں جس آدمی نے گروی پر رکھا ہے وہ اس مکان سے کسی طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ خود رہ کر کے اور نہ دوسرے کو کرائے پر دے کر کے. البتہ اگر ایسی شکل ہو کہ جو مالک مکان ہے وہ فروخت کر دے، مثلا 2,00,000 روپے میں اپنا مکان اس نے فروخت کر دیا اور 2,00,000 روپے لے لیے، اور اس کے بعد پھر جب 2,00,000 روپے واپس کر دیے تو گویا دوسری بیع ہو گئی، راشد نے بیچ دیا پھر دوبارہ زید کے ہاتھ. تو اگر بیع کی صورت ہو، جس کو بیع الوفا بھی کہا جاتا ہے، تو اس کی بات فقہ نے اجازت دی ہے. لیکن اگر گروی اور رہن کی شکل ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر مختصر کرایہ مقرر کر کے کیا جائے جو عام متعارف کرایے سے کم ہو، تو اس میں بھی معاملہ مشتبہ رہتا ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے. بعض عورتیں چھوٹے بچوں کے تکیے کے نیچے اس نیت سے چھری رکھ دیتی ہیں کہ ایسا کرنے سے بچہ ڈرے گا نہیں، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ محض ٹونے ٹوٹکے کی بات ہے، شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے، ایسی بدعقیدگی نہیں رکھنی چاہیے. بعض جگہ رواج ہے کہ بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالے اور سفید موتیوں کی مالا ہاتھ میں باندھ دیتے ہیں، تو اس مالا کے باندھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے. نظر بد سے بچانے کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا چاہیے، یا جو حدیث میں طریقے بتلائے گئے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. پوچھتے ہیں کہ میں ایک مسجد کا امام ہوں، متولی صاحب مجھے 1,000 روپے عیدی کے عنوان سے دیا کرتے تھے، میرے منع کرنے کے باوجود وہ مجھے دینے پر اصرار کرتے تھے، اس سال انہوں نے عیدی کے طور پر 10,000 روپے مجھے دیے ہیں، تو کیا میرے لیے ان پیسوں کے بارے میں تحقیق ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ تو نہیں دے رہے؟ اگر آپ مستحق زکوٰۃ ہیں فی نفسی، تو آپ کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں. اسی طرح اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خوشی سے دے رہے ہیں اپنے ہدیے کے طور پر، تو بھی آپ کے لیے تحقیق لازم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو شبہ ہو اور آپ مستحق زکوٰۃ نہ ہوں، تو پھر بہتر ہے کہ آپ پوچھ لیں تاکہ بات صاف ہو جائے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ انار کے دانوں میں سے کسی ایک دانے میں جنت کے پانی کا قطرہ ملا رہتا ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ ہم نے کہیں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں پڑھی ہے، اور غالباً یہ من گھڑت بات ہے، کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ملا ہے. لیکن اتنا تو ہے قرآن پاک میں بھی کہ جنت میں انار بھی ہوں گے. قرآن پاک میں جنت میں انار ہونے کا تذکرہ ہے، لیکن دنیا کا جو انار ہے یہ جنت کیا انار اس میں ملا ہوا ہے، اس طرح کی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.